أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الله شافي الله كافي ناظرین گرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے ہمارے آج کا پروگرام کا موضوع جو ہم نے رکھا ہے وہ سنگھاڑا رکھا ہے جسے واٹر چیسٹ نٹ بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے ایشیا میں وسط ایشیا میں اور بھارت میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پہ کراچی میں یہ ملتا ہے ویسے تو پورے پاکستان میں یہ پایا جاتا ہے یہ آلو کی فصل کی طرح زمین کے اندر ہوتا ہے اور جہاں پر یہ ہوتا ہے وہاں پہ پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اسی لیے اسے واٹر چیسٹ نٹ کہا جاتا ہے سنگھاڑا بنیادی طور پہ ایک بہترین پھل ہے جو کہ سردی کے آغاز میں آ جاتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے کہ جب سردی شروع ہوتی ہے کچھ گرمی کا اثر راتیں ٹھنڈی اور دن جو ہے وہ گرم ہوتے ہیں تو گلے میں خشونت ہو جاتی ہے گلے میں خشونت ہونے سے گلے میں خشکی زیادہ رہتی ہے عموماً لوگ کھنکارتے رہتے ہیں تو اس کا انتظام اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہ سنگھاڑا دے دیا اور سنگھاڑے کا لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ یہ گلے کے درد کے لیے گلے کے ورم کے لیے گلے کی خشکی کے لیے گلے کی خشونت کے لیے کھنکار کے لیے اور یہاں تک کہ جو کھانسی جس وجہ سے ہوتی ہے اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہترین دوا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے قدرت کا آپ کو کمال یہ بتایا جائے کہ دیکھیں یہ سنگھاڑے کی شکل ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس کی شکل اس انداز سے ہے کہ اس میں کانٹے بھی ہیں کہ جیسے میرے سے دور بھاگ جاؤ اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کچا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے پانی میں ابالا جاتا ہے یا پھر اس کو اسی انداز سے سٹیم دیا جاتا ہے جیسے پریشر کوکر میں جو سٹینڈ ہوتا ہے اس کے اوپر رکھ دیا جائے اور نیچے پانی ہو اور اس کی بھاپ سے یہ 15 منٹ میں گل جاتا ہے اور اگر آپ اس کو پانی میں ابالیں تو آدھا گھنٹے کے اندر یہ گلتا ہے اور اس کے بعد اس کا رنگ بعض دفعہ خود بخود کالا ہو جاتا ہے یا پھر اس میں عموماً کالا رنگ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کی خوبصورتی واضح ہو لیکن زیادہ تر کالا رنگ قدرتی طور پہ ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کی ایک اور آپ کو میں قدرت بتاؤں کہ دیکھیے یہ آپ نے اندر سے کاٹ دیا اور اس کو دو ٹکڑے کر کے جب آپ نے پیس نکالا تو یہ پیس آپ دیکھیں صرف دل کی طرح ہے بالکل دل جس طریقے سے ہوتا ہے دل کا ہم جس طریقے سے پکچر لیتے ہیں اور اسے آپ نے دیکھا کہ یہ بالکل دل کی طرح ہے یہ دیکھیں اسی انداز سے بیچ میں ایک گیپ ہے اور نیچے یہ پورا چوڑا حصہ یہ قلب کی طرح لگتا ہے یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ ہے کبھی آپ نے غور بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ اس انداز سے اللہ نے پیدا کیا کہ یہ بالکل دل کی طرح لگتا ہے کہ جیسے دل کی کوئی دوا ہو اور ہاں سچی بات یہی ہے کہ یہ دل کے لیے بھی ایک بہترین دوا ہے قلب کے لیے ایک بہترین دوا ہے پلپیٹیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین دوا ہے اور یہ دل کو طاقت دینے کے لیے ایک بہترین دوا ہے اور اسے استعمال کرنے سے دل کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو دل کی طاقت ملتی ہے دل کی رفتار بہتر ہوتی ہے قلب کے لیے یہ بہترین دوا ہے جس طریقے سے ہم خمیر ابریشم کھاتے ہیں یا دوسری چیزیں کھاتے ہیں لیکن اگر آپ تازہ سنگھاڑا تازہ پھل جو یہ اس وقت آیا ہوا ہے نومبر کے سے لے کے اور یہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس دسمبر کے آخر تک ہوتا ہے یا جنوری تک ہوتا ہے تو اس کا استعمال کریں اور اس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ دل کے مریض اس کا استعمال صبح کے وقت کریں اور زیادہ سے زیادہ 9 دانے کھائیں اس کے 9 دانے سے زیادہ نہیں کھانے کیونکہ اس کی مقدار بھی مد نظر رکھنی ہے خاص طور پہ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے دل کے امراض کے لیے اس کے 9 دانے آپ اس میں ذرا معمولی سا جو ہے اگر آپ چاہیں تو نہ لگائیں نمک لگا کے کھا سکتے ہیں کالا نمک جو ہوتا ہے لیکن اسی طریقے سے اگر آپ اسے کھا لیتے ہیں صبح ناشتے میں اس کا حصہ آپ اس کو بنا لیجئے اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو اس کو پھر دودھ کے اندر گرینڈ کر کے بھی پی سکتے ہیں چھوٹے بچوں کی یہ تو ایک قلب کے لیے ایک نسخہ میں نے بتا دیا کہ 9 دانے کھانے ہیں اس کا زیادہ کھانے سے بادی گیس اور پیٹ میں نفق ہو جاتا ہے, اس وجہ سے اس کو زیادہ مقدار میں نہیں کھانا. اب آئیے بچوں کی طرف, کہ بچوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے, بچوں کے لیے یہ بہترین ٹونک ہے. دنیا کے اندر اس کو سکھا کے اس کا آٹا بنا لیا جاتا ہے اور یہ آٹا پورے سال لوگ استعمال کرتے ہیں. خاص طور پہ پاکستان کے اندر دودھ والے اسے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, تو جو دودھ کا کام کرتے ہیں یہ اس کو دودھ کے اندر اچھی طریقے سے ملا دیتے ہیں, کیونکہ دودھ کے اندر اس کو ملانے سے موٹی بلائی آتی ہے. جو دودھ کے اندر موٹی بلائی آتی ہے یہ کمال سب سنگھاڑے کا ہی ہوتا ہے, اسی کے پاؤڈر کا ہوتا ہے, کہ اس کے پاؤڈر کو دودھ میں ملا دیا جاتا ہے. تو بنیادی بات جو میں کر رہا تھا کہ بچوں کے لیے بہت عمدہ چیز ہے کہ آپ 3 سے 5 پھل لے لیجئے اور اسے جو ہے آپ دودھ کے اندر گرائنڈ کر دیجئے, چاہے تو اس میں تھوڑا سا کوئی لال شربت ہرا شربت ڈال دیے تاکہ بچوں کو جاذب نظر ہو جائے. اور وہ آپ صبح کے وقت اگر نہیں دے سکتے, دوپہر یا رات کے وقت جب بچہ دوپہر کو اسکول سے آئے دیجئے, تو اس سے بچہ موٹا بھی ہوگا. اور دوسری چیز ہے وہ بچے جن کی عمر 19 سال کے اندر ہے یا 21 سال کے اندر ہے, وہ اگر قد ان کا کم ہے, وہ ہائٹ بڑھانا چاہتے ہیں, تو یہ میرا اپنا نسخہ جو میں نے اپنے والد صاحب کی بیعت سے بہت عرصے پہلے بتایا تھا کہ سنگھاڑے خشک کا پاؤڈر آپ لے لیجئے اور اس میں مستگی رومی جو اصلی جو ہوتی ہے جو روم سے آتی ہے وہ مستگی رومی لینی ہے. 250 گرام سنگھاڑے خشک کا پاؤڈر کے اندر جو ہے آپ نے 50 گرام مستگی رومی ملانی ہے اور 100 گرام مصری, اس کو ملا کے رکھ لیجئے صبح 1 ٹیبل اسپون, اثر کے وقت 1 ٹیبل اسپون. 3 مہینے اگر آپ پئیں گے تو یہی سنگھاڑا اور مستگی رومی بچوں کی ہائٹ کو بھی بڑھاتا ہے. یہ بہت پرانا میرا نسخہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بہت عرصے پہلے پیش کیا تھا, تو سنگھاڑے کا ذکر آیا. اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس بہت ہیں, اس میں پروٹین, وٹامن بی, پوٹاشیم اور کاپر اس کے اندر ہے. ہڈیوں کے لیے جو ہے کیلشیم بڑا ضروری ہوتا ہے, وہ لوگ جن کو ہڈیوں کی بیماری ہے وہ اس موسم کے اندر روزانہ اس کو 8-9 دانے میں نے جیسے عرض کیا اس سے زیادہ نہ کھائیں, یہ آپ روزانہ کھایا کیجئے, اس سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی. ہڈیوں میں بھربرا پن, اور جو بہت لوگ ڈراتے ہیں, ہم حکیم لوگ ڈراتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں کہ آپ کی ہڈیاں بھربری ہو رہی ہیں, ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, تو آپ اس میں جو آسٹرو آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں وہ اگر اس کو روزانہ کھائیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اسی لیے ہم جو ہے اس کو کیلشیم کی انٹیک کے لیے استعمال کرتے ہیں, اس کا خشک پاؤڈر بھی. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے بتایا کہ جسمانی کمزوری بچوں کے لیے جو عام مرد ہیں, لڑکے ہیں جو کہ 24 سال 22 سال میں عموماً جبیان کی شکایتیں کرتے ہیں, اور تو وہ معاملات جو ان کے وہ ہوتے ہیں جو کہ مخصوص مردانہ امراض آپ کہہ لیجیے, اس کے لیے یہ بہترین پاؤڈر ہے. یہ آپ اس کا پاؤڈر سنبھال کے رکھیں اور اس سے قوت بھی بڑھتی ہے, اس سے طاقت بھی پڑتی ہے. خواتین کے لیے بھی یہ بہترین پاؤڈر ہے جو لیکوریا کے مرض میں استعمال کرنے سے وہ باقاعدہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں یہ جو کیکر کی گوند ہوتی ہے وہ 50 گرام لی جائے, سنگھاڑے خشک کا پاؤڈر جو ہے 100 گرام لیا جائے, اور اس میں مصری 100 گرام ملا کے یہ پاؤڈر صبح کے وقت صرف 2 ٹیبل اسپون کھانے سے وہ خواتین کی مخصوص بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو گردوں کی پتھری کے لیے بہت عمدہ چیز ہے, کہ گردے کی پتھری یعنی کہ کڈنی سٹون کو یہ ختم کرتا ہے, اور اسی طریقے سے اس کو کھانے سے گردے میں پتھری پیدا نہیں ہوتی. اسے آپ 3 مہینے تازہ پھل مل رہا ہے, یہ آپ اس کے روزانہ دانے کھائیے جیسے میں نے عرض کیا, تو آپ کے گردے میں پتھری, یہاں پر زیادہ تر لوگ گردے کے معاملات چونکہ قدرتی طور پہ اندر ریت پیدا ہوتی ہے, وہ لوگ جو کہ پان کھاتے ہیں, گٹکا کھاتے ہیں, مختلف ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو گردوں کو خراب کرتا ہے, تو وہ اگر اس کو لیں تو کم سے کم یہ ہوگا کہ اس کی اوورآلنگ ہوگی, اس کا باقاعدہ جو کہتے ہیں کہ گردہ صاف ہوگا, تو وہ اس انداز سے آپ اگر اس کو لیں گے تو اس سے گردے میں خرابیاں پیدا نہیں ہوتی, گردے کی یہ بہترین دوا ہے. اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو ٹی بی کے مریض ہیں, ٹیوبرکلوسس کے جو مریض ہیں, ان کے لیے یہ بہترین دوا ہے, کہ اگر آپ ٹی بی کا کورس کر چکے ہیں اور آپ کو ٹی بی کی وجہ سے آپ کا لنگس, لوور لنگس میں انفلیمنٹری رہتی ہے, انفلیمیشن ہوتی ہے, تو اس کے لیے یہ بہت عمدہ دوا ہے کہ اس کو آپ استعمال کریں. صفراوی بخاروں کے لیے بہت عمدہ چیز ہے, بواسیر کے لیے بہت اچھا ہے, خون کی روانی بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا ہے, اور اس کا پاؤڈر پیچش یا خونی پیچش ہو رہی ہو تو دہی میں ڈال کے استعمال کریں, اور اس کا پاؤڈر اگر خون کہیں پر چوٹ لگ جائے تو فوری طور پہ اس کا پاؤڈر اس پہ چھڑک دیا جائے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, انشاءاللہ تعالی اس پہ مزید بات کریں گے. یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس کالر موجود ہیں اس سیگمنٹ میں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کون صاحبہ کہاں سے؟ نور بات کر رہی ہوں, کوئٹہ سے. اچھا جی, فرمائیے نور. جی عظیم صاحب, میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. وہ دو سال کا ہے نا, دو سال کا تھا جب اس کو وہ گردوں کا بیماری لگ گیا. پانی پیتا تھا, پیشاب نہیں کرتا تھا, سوج جاتا تھا, بہت زیادہ سوجتا تھا. اچھا, اس کے لیے ابھی 7 سال کا ہو گیا, اسی طرح ابھی یتیم سے علاج کروا رہے. پہلے ڈاکٹر سے علاج کروائے, 5 سال ہونے والے بھی, ڈاکٹر سے علاج کروا کروا کے ٹھیک ہوتا ہے, سوجن ختم ہو جاتی, پھر دوبارہ سے سوج جاتے. مطلب یہ کہ وہ کروا رہے تین کی دوائیوں سے زیادہ سوج گئے. صحیح نہیں ہو رہا. پورے جسم میں سوجن ہوتی ہے, آنکھوں کے نیچے. جی یہاں پہ اس جگہ پہ سوجن ہوتی ہے پورے جسم پہ. وہ ڈیٹا کاٹل گولیاں لے کے اپنا وہی کھلاتے ہم لوگ, اس سے صحیح ہو جاتے. اور نیرول دیے ابھی, وہ بھی ڈیٹا کاٹل گولیاں بھی کام نہیں کرے, نیرول دیے. نہیں تو انہوں نے بتایا کیا ہے کہ گردے کام کر رہے ہیں؟ گردے کام کرتے ہیں, لیکن جب سوج جاتا ہے نا, گلا خراب ہو جاتا ہے, پھر اس کو پیاس لگتی ہے. اچھا, پانی پیتے پھر پیشاب نہیں کرتے, گردے کام نہیں کرتے. اللہ خیر کرے, میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ. ہاں پاس ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, مسز عمران. جی فرمائیے. میرے نا بھائی 45 سال عمر ہے ان کی, ان کو شوگر ہے بہت پرانی, اور اب نا اور ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے. آپ کا نسخہ بنایا ہم نے, اس سے بلڈ پریشر تو ٹھیک ہے, لیکن اب نا کولیسٹرول ایک سائڈ کا, دل والی سائڈ نا بہت کولیسٹرول بڑھ گیا ان کا, اور ایک سائڈ سن ہو جاتی ہے دل والی. اچھا, اور دوسرے اور ان کے پاؤں بھی بہت زیادہ سوج جاتے ہیں. اور میرے ہسبینڈ ہیں, ان کے دماغ میں ریشہ ہے, وہ نکل نہیں رہا, تو اس کے لیے بتا دیں. ان کو چکر بھی آتے ہیں اور سر میں درد بھی بہت رہتا ہے. اچھا چلے, اور ریشہ نکل نہیں رہا, اس کے لیے بتا دیں کچھ. چلے ٹھیک ہے. کوئٹہ سے میرے پاس کال تھی. بچہ 7 سال کا ہے, اور اس کو اس کا کڈنی کا پرابلم ہے, سوجن ہو جاتی ہے پورے جسم میں اس کے. انہوں نے بتایا کہ عموماً گردے کا مسئلہ ہے, تھوڑا سا اس کو دیکھنا بھی پڑے گا, کیونکہ یہ انہوں نے بتایا کہ ڈیلٹا پہ آ چکا ہے, اور اسی سے اس کی طبیعت بہتر ہوتی ہے. ابھی آپ یہ کیجئے کہ جب سوجن نہ ہو جب ہی سے دیکھ لیجئے. بازار میں اس وقت خربوزہ آیا ہوا ہے. خربوزہ جو ہے بڑی عمدہ چیز ہے, کہ خربوزے کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ آپ گھر پہ رکھ کے اور اس کو سکھا لیجئے. اور تین چیزیں ہیں, ایک جڑی بوٹی کا نام آپ لکھ لیجئے, ناخونا آپ لکھ لیں, یا آپ 50 گرام منگوا لیجئے. کلتھی کی دال جو ہوتا ہے یہ منگوا لیجئے 50 گرام, اور اسی طریقے سے خربوزے کے چھلکے جو ہے سکھا کے جب آپ رکھیں وہ بھی 50 گرام لے لیں, اور اس میں سے تقریباً تھوڑا تھوڑا سا 10 گرام کے قریب, بچہ چھوٹا ہے, تو یہ تینوں چیزیں لے لیا کیجئے. اور جو مکئی ہوتی ہے, مکئی یا بھٹا جیسے ہم کہتے ہیں, اس کے اوپر کے جو بال ہوتے ہیں وہ بال بھی تقریباً 10 گرام کے قریب روزانہ لے لیں, اور اس کو چاروں چیزوں کو ایک گلاس پانی میں اتنا ابالیے کہ وہ آدھا رہ جائے. بلکہ صحیح طریقہ یہ, چاروں چیزیں کسی مٹی کے پیالے میں رات کو بھگا لیجئے, اور اس کو صبح ابال کر اور چھان کر دیجئے. اسی طریقے سے اس سلسلے میں, کیونکہ آپ کوئٹہ میں رہتی ہیں, بڑی آسانی سے مل جائے گا, ارک گلاب سے آتیشہ, ارک گلاب سے آتیشہ آپ لیجئے, اور اسے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ کلونجی آپ کو لینی ہے. کلونجی تقریباً اس بچے کے لیے ایک چٹکی کافی ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ کلونجی کو ہلکا سا توے پہ پہلے بھون لیجئے 100 گرام کے قریب لے کے, اور روزانہ ایک چٹکی لے کے اس کو کسی کاغذ میں کسی میں رکھ کے اس کو پیس لیجئے, یا پھر اس کا پاؤڈر بنا لیجئے, اور اس کو ایک چٹکی پاؤڈر جو ہے روزانہ سے آتیشہ ارک گلاب کے ساتھ دیجئے. یعنی کہ ایک چٹکی कलौंजी उसको दे और उसके साथ जो है अरके गुलाब आधी प्याली से आतिशा अरके गुलाब कोयटा में जो है बड़े आराम से मिल जाएगा। से आतिशा याद रखिए, एक एक आतिशा होता है, दो आतिशा, ये से आतिशा होगा। ये आप आधी प्याली सुबह आधी प्याली शाम बच्चे को पिलाइए और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के तरफ से शिफा होगी और इसका इस्तेमाल आप जारी रखें, कम अज़ कम 3 हफ्ते तक के इसे इस्तेमाल कीजिए। हाँ, पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहिबा? वो है पोती और बहू के। कौन साहिबा बोल रही है, कहाँ से? कराची से बोल रही हूँ, मंजूबैदा जी। अब फरमाइए। तो वो मेरी बहू के ना फीड कराती, 2 महीने की बच्ची है, वो उसको भी कब्ज रहता है, माँ को भी, और वो गैस भी रहती है, तो बच्ची को भी गैस हो जाती है, तो उसके लिए बहुत परेशान है। मैं हींग और सुहागा देती हूँ उसको थोड़ा सा, तो फिर सही हो जाती, नहीं तो फिर दर्द रहता पेट। तो आप हींग और सुहागा, जो सुहागा देती हूँ उसको बिरिया करती है? सुहागे को कच्चा तो नहीं देती ना जी? उसको वो मैं हमेशा याद रखे, सुहागा बिरिया करके देते हैं। ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, क्या हाल है? ठीक है जी। कौन साहब, कहाँ से? सर अली बात कर रहा हूँ, मान खुरमा से। मान खुरमा एक कौन सी जगह है? जी जी सर, मेरा मसला है कि सर ये कौन सी जगह है यार, पहले हमको बताओ तो सही कौन सी जी। मैं मीरपुर, मीरपुर के पास है। हाँ तो ये बताओ ना, मीरपुर आजाद कश्मीर। जी जी। अच्छा, अब सवाल कीजिए जी। सर मेरे बाल गिर रहे हैं बहुत ज्यादा, 5-6 साल से ऊपर के हिस्से से, और खुश्की वगैरह भी बहुत ज्यादा, खारिश भी बहुत हो रही है, तो सर इसके बारे में कोई नुस्खा बता दें, बाल गिरना बंद हो जाए ऊपर के हिस्से से बहुत ज्यादा, 5-6 साल से। उम्र कितनी है तुम्हारी, एज कितनी है आपकी? सर 27। बाल सफेद भी हो रहे हैं? नहीं नहीं, सफेद नहीं हो रहे सर, वैसे ऊपर के हिस्से से बहुत ज्यादा गिरते हैं, और खुश्की वगैरह भी है, और खारिश और दाने भी कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन खारिश बहुत ज्यादा होती है, एलर्जी प्रॉब्लम भी है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, इसमें को रहने माई का, थैंक यू। ठीक, बहुत शुक्रिया। हाँ, पास कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से? मौसम अली बात कर रहा हूँ, लियाकतपुर। जी फरमाइए जी। मेरे सर में दर्द रहता है, और रगें ऐसे जैसे फट रही हैं, और आंखों के आगे अंधेरा रहता है। अच्छा। और बहुत ज्यादा टैबलेट्स और दवाइयाँ और पेन किलर वगैरह इस्तेमाल की हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ा उनसे। अच्छा अच्छा, ठीक जी। तो आपका दिल की धड़कन वाला सही है? जी, दिल की धड़कन सही है, नॉर्मल ही है। नॉर्मल है, चले ठीक है, मैंने लिख लिया अल्लाह ताला। हमारे पास कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मेरा ना 2 साल का बेटा है, लेकिन वो बोलता नहीं, बिल्कुल भी बोल ही नहीं रहा। अच्छा। स्टार्ट भी नहीं कर रहा बोलना। अम्मा अब्बा भी नहीं बोल रहा है? नहीं, बस अम्मा अब्बा ही बोलता है। चलो बोल तो रहे ना, कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं नुस्खा बता दूंगा। कॉल अब वापस है, उससे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हकीम साहब, मैं ना फरजाना तारिक लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरजाना तारिक, फरमाइए। मैंने पहले भी आपका ना, जो आपका आपका अपना नंबर है ना, उस पर कई दफा कॉल किया, लेकिन मुझे ना आपसे बात नहीं हो सकी। मेरी बेटी है 11 साल की, 11वें साल में लगी हुई है। ठीक। तो मैंने हाइट का आपसे पूछना था, वो अभी आपका मैं शो देख रही थी, तो मैंने कॉल नहीं मेरी मिल रही थी, तो आप मुझे बता दें। तो मैंने तो मेरे बालों का इशू है। मैंने तो बता दिया, आज बताया है शुरू, लेकिन मुझे ना वो नहीं आई। मेरे बालों का भी इशू है, मेरे बाल बहुत गिरते हैं। चलो ठीक है, असल में हमारा जो प्रोग्राम होता है वो अवामी मफाद में होता है, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक शख्स का मसला हल हो। लाखों अफराद देखते हैं, पाकिस्तान में भी देखते हैं, पाकिस्तान के बाहर भी देखते हैं। कितनी तो कॉल्स मेरे पास आई हैं कि आपके उस नुस्खे से, तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मेरा काम तो सिर्फ नुस्खा देना है। ये सिर्फ जो है ARYQ की वसातत से मैं आता हूँ, उसमें इन लोगों का भी कमाल है। और सबसे बड़ा इसमें जो हिस्सा है वो अल्लाह पाक की शिफा होती है कि मैं जो नुस्खे बताता हूँ दुरूद शरीफ पढ़ के आपको बताता हूँ। तो ये आप समझे कि जो नुस्खे बताता हूँ उसे गौर से सुना कीजिए, उसकी मकदार गौर से सुना कीजिए। शिफा तो अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह दे देते हैं, लाखों लोगों को फ़ायदा होता है। इस प्रोग्राम को मामूली ना समझा कीजिए, ये किस अंदाज से हम ले कर चलते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है कि बहुत ही खुलूस दिल से आपको नुस्खे दिए जाते हैं, इसलिए इसको ज़रा गौर से सुना करें। इन्होंने लाहौर से मिसेज इमरान साहिबा थी, इन्होंने बताया कि भाई को शुगर है। देखें मैं बड़ी दवाएं बता चुका हूँ शुगर की, लेकिन ये जो दालचीनी होती है, दालचीनी का एक 2 इंच का टुकड़ा और 3 अदद भिंडी, भिंडी को बीच में से चीरा लगाएं ऊपर से कट करके, मैंने खुद कई मरीजों को मतब में भी बताया कि उसे 3 भिंडियों को आप डाल दीजिए और उसमें दालचीनी जो है आप डाल दें और रात भर वो गिलास में पड़ा रहे। बेहतर हो कि बेहतर है कि मिट्टी का गिलास हो और वो सुबह वो पानी पी लीजिए। बाकी चीज़ें जो इस्तेमाल करने हैं आप पानी पीने, आप 40 दिन आप ये करके देखिए, इससे आपका आप देखेंगे कि काफ़ी जो है शुगर जैसे बेहतर होती है। और इसी तरीके से एक और मैं इलाज बता दूं आपको, कड़ी पत्ता। इस पर शायद मैं कल प्रोग्राम करूं क्योंकि मैंने कल तुड़वा के मंगवाया है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बड़ी उम्दा चीज़ है, जो हम लोग इंडिया के अंदर तो ये इतना यूज़ होता है कि उसके बगैर खाना ही नहीं बनता वहाँ पर जो घर होते हैं। तो मैं कल कर लूँगा कड़ी पत्ता पर प्रोग्राम। ये इसके इतने ख्वास हैं, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि दिल की शिरियानों को खोलता है। और शुगर का ये बेहतरीन दवा है, इसका तरीका ये है कि कड़ी पत्ता के तकरीबन 8-10 पत्तियां ले लीजिए और उसे जो है आप पानी में खूब अच्छी तरीके से इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए, और उसके बाद उस पानी में आप ग्रीन टी का साशा डालें और रोज़ाना दिन में 3 मरतबा शुगर पेशेंट को आप पिलाइए। उसका शुगर अल्लाह के हुक्म से 1 हफ्ते में बेहतर होगी। कई लोगों ने यह किया, अमली तजुर्बा किया, फिर मैंने ये इसको अपनाया कि मैं कोशिश में लगा रहता हूँ। कल जो है इंशाल्लाह इस पर प्रोग्राम भी करूँगा, तो अपने शोहर को ये दीजिए। और इसी तरीके से जामुन की गुठलियाँ बहुत उम्दा चीज़ हैं कि इसके ऊपर जो है बाकायदा रिसर्च हो चुकी है। काफ़ी अरसे से मैं कह रहा हूँ कि इस पर रिसर्च हो रही है। तो जामुन की गुठलियों के अंदर इंसुलिन का जो है बाकायदा एक मिकदार होती है, तो जामुन की गुठलियाँ जो है वो पीस लीजिए और पीसने के बाद उसे जो है 1 टेबल स्पून यानी कि 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम लीजिए। ये तीनों चीज़ें करेंगी तो कहीं आपके शोहर की शुगर जो लो ना हो जाए। इसको बड़े अंदाज से लीजिए जैसे मैंने तीनों चीज़ें आपको दी हैं, और इसको अल्लाह के हुक्म से आप देखेंगे इसे काफ़ी और भी लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कराची से जुबैदा साहिबा, इन्होंने बताया कि इनकी बेटी को और इनको कब्ज़ की शिकायत है। कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि आप कोई भी ऐसी फाइबर वाली चीज़ जैसे ले, जैसे सिंगाड़ा भी हमारे सामने रखा हुआ है, ये बड़ा अच्छा है कि ये आप इसके 5 दाने रोज़ाना जो है बिल्कुल आखिर में इसको चबा कर खाएँ। ये थोड़ा सा शकील तो होता है, लेकिन ये कि इसमें अगर काला नमक या लाहौरी नमक डाल दिया जाए तो उसमें जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है। कोशिश कीजिए कि काला नमक डाल के खाइए, तो इससे भी कब्ज़ टूट जाता है। और तिब्बे नबवी के अंदर जो कब्ज़ के लिए जो बताया जाता है वो सबसे अच्छी चीज़ सना मक्की बताई जाती है और इंजीर। तो आप ये करें, 3 चीज़ें मैं अमूमन बताता हूँ कि गुलाब की पत्तियाँ ले लीजिए, 1 गुलाब का फूल ले लीजिए, सना मक्की जो है 5 ग्राम ले लीजिए और 2 अदद इंजीर ले लें। तो इसे ये आप रात को अच्छी तरह पानी में उबालिए, पानी आधा रह जाए तो ये पानी पीने से भी इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाती है। और वैसे जो कब्ज़ का नुस्खा है उसमें सना मक्की 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम और इसमें मिश्री जो है 50 ग्राम ये डाल दीजिए, यानी कि सना मक्की, सौंफ, मुलट्ठी, ये 3 चीज़ें हैं। इसे आप पीस लीजिए और अगर शुगर नहीं है तो इसमें मिश्री मिला के 1 टेबल स्पून रात को सोने से पहले, हर किस्म की कब्ज़ चली जाती है। और इसी तरीके से कराची से जुबैदा साहिबा का ये मैंने जवाब दे दिया। अली साहब हैं मीरपुर से और इन्होंने बताया कि मेरे बाल गिरते हैं, तो भाई परेशान मत हो, बाल गिर रहे हैं उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। फौरी तौर पे आप ये करें कि आमले का तेल जो है वो बना लीजिए, आमला लीजिए और उसको अच्छी तरह पानी में उबाल के जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए तो उसमें तिल्ली का तेल यानी कि तिल का तेल डाल के ये तेल बना लीजिए, सिर्फ आमला, इससे भी काफ़ी जल्दी बालों का गिरना जो है बेहतर हो जाता है। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ते मिलते आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाह, वक्फे के बाद प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। मोहसिन साहब लियाकतपुर से हैं, इन्होंने बताया कि इनके बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है और इसके लिए मैं दो चीज़ें आपको बता दूं कि सूरन जान शीरी सौंठ आपको लेनी है, ये दोनों हम वज़न 100-100 ग्राम ले लीजिए और इसमें मिश्री मिला लें 100 ग्राम और ये सुबह शाम एक एक चमचा लीजिए और इसी तरीके से सत्ते पुदीना आप ले लें, सत्ते पुदीना लिख लीजिए और काफूर लिख लीजिए और सत्ते अजवाइन, तीन चीज़ें जो है बाज़ार से जो है ले लें आप, तकरीबन 25-25 ग्राम लेके इसको एक बोतल में डाल देंगे तो ये बिल्कुल घुल जाएगा, ऊपर से इसको बंद कर दीजिए, ये आपकी काफूरिन बन गई और इसे जो है सर में जहाँ जहाँ पे दर्द होता है उस जगह पे लगा के ऊपर पट्टी बांध लीजिए तो ये आप इस्तेमाल करें। और इसी तरीके से सर में दर्द बार दफ़ा दिमाग की कमज़ोरी से भी होता है, यानी कि आसारी कमज़ोरी सर में दर्द ख़ास तौर पे इस उम्र के अंदर ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए बही का मुरब्बा बहुत अच्छा है कि सुबह के वक्त जो है वो नाश्ते के साथ आप एक पीस यानी कि आधा पीस ले लीजिए और आधा पीस शाम को असर के टाइम पे लीजिए तो आप इसका देखेंगे, इससे आपकी कुव्वत भी आएगी, सर में दर्द भी कम होगा, दिल भी मजबूत हो जाएगा। हमारे पास कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं म्यानी से तनवीर जी। तनवीर साहब जी बात कर रहे हैं सर, मेरे हस्बैंड को शुगर है और मेरी शादी को 6 साल होने वाले हैं, हमारे बच्चे नहीं है। शुगर आपको है, उम्र तो बताओ तुम्हारी। नहीं, मेरे हस्बैंड को शुगर है। अच्छा, उनकी उम्र बताइए। 35। शुगर कब से है? शुगर 6-7 साल से है। अच्छा अच्छा, और औलाद नहीं? नहीं औलाद नहीं। ठीक है, आपको जवाब देता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं विश कराची से। मैं विश कराची जी, मैं विश बताइए। मेरी उम्र 21 साल है, मेरे चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, और मेरे सर के बाल भी बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, पहले नहीं था मसला लेकिन अभी स्टार्ट हो गए, बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं। दादी अम्मा बन रही हो इतनी जल्दी है? नहीं, बाल लंबी है लेकिन बाल बहुत ज्यादा गिरने शुरू हो गए। हाँ तो फिर भाई दादी अम्मा बन रही हो ना। अच्छा, खैर चेहरे के बालों के लिए कुछ बताइएगा क्योंकि बाल बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। चलो ठीक है बेटी, पीसीओ का मसला तो नहीं बेटी? नहीं, चलो ठीक है बेटी, मैं बताता हूँ आपको। आप पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हकीम साहब कैसे हैं? ठीक है जी। कौन साहब, कहाँ से? अल्लाह का शुक्र पिंडी से बात कर रहा हूँ। अली जी सर, क्या हाल है अली साहब? अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ सर। मैंने ये बात पूछनी थी, मेरी एक छोटी बांजी है, कोई 7 साल है जो। अच्छा, तो उनके बाल ज्यादा झड़ते हैं। ठीक, खुश्की की वजह से उसके बाल झड़ते हैं, 7 साल की है। अच्छा अच्छा, स्कूल गोइंग है। काफी ट्रीटमेंट करवाया तो कोई अफाका नहीं हो रहा, 3 साल से मसला चल रहा है। अच्छा अच्छा, आप ऐसा करें कि वैसे तो मैं नुस्खा अभी बता चुका हूँ लेकिन अभी जो कमिंग संडे आ रहा है 11 नवंबर को, तो 11 नवंबर को मैं इस्लामाबाद में हूँ, आप मेरे नंबर अभी आने वाले हैं इसमें स्क्रीन में, आप उधर से नंबर ले लीजिए और मैं आपके लिए एक तेल लेकर आऊँगा तो आपको लगाए इंशाल्लाह 3 हफ्ते में बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि बच्ची की उम्र कम है तो आप उसको मेरे पास ले आइएगा इस्लामाबाद 11 नवंबर में बैठूँगा इंशाल्लाह। हाँ, पास एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दो बेटी, कौन बोल रहा है? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं दुआ बात कर रही हूँ लाहौर से। दुआ टीवी की आवाज तो बंद करो बेटा, आवाज नहीं आ रही हमें। ये मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई लाहौर से। हाँ जी फरमाइए, कौन साहब है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? जी हकीम साहब, मैं तैयबा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी फरमाइए। हकीम साहब, मेरी ना मदर का मसला है, उनको ना यूरिन का प्रॉब्लम है, यूरिन बहुत ज्यादा उनको आता है। मींस के अगर 5 से 10 मिनट में वो 3 से 4 दफा चली जाती है। अच्छा, शुगर तो नहीं है बेटी? शुगर तो नहीं है वालदा को? नहीं नहीं, शुगर नहीं है, शुगर बिल्कुल ठीक रहती है, फास्टिंग में भी ठीक है और वैसे नॉर्मली भी चेक करके ठीक ही है। तो यूरिन उनको ना बहुत ज्यादा आता है, बल्कि वो इतनी परेशान हो जाती है, उनको घुटनों का भी प्रॉब्लम है, तो उनका वो घुटनों की वजह से वॉशरूम तक जाना मुश्किल हो जाता है। उम्र कितनी है वालदा की? उम्र 55 है। जॉइंट्स का बहुत ज्यादा उनका प्रॉब्लम है, वो आर्थराइटिस का है। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह बताता भी हूँ। और मैं इस्लामाबाद 11 तारीख को आ रहा हूँ, 11 नवंबर को इतवार के दिन, तो आप अभी नंबर आएंगे उससे आप इंफॉर्मेशन ले लें और मुझे जो है वहाँ से वालदा को दिखा दीजिएगा इस्लामाबाद। यहाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मुनीब बात कर रहा हूँ। जी कौन, कहाँ से बोल रहे हैं? फैसलाबाद से। जी सवाल, ये जो आपने बताया सिंगाड़ों का आटा, ये कच्चे सिंगाड़ों का छिलका उतार के पीस के करने हैं कि क्या करना हाइट के लिए है? जी जी, उसमें ये है कि कच्चे लेकिन कब्ज मेरा इतना ज्यादा नहीं है, मैंने मेडिसिन भी खाई है लेकिन कोई उसका असर नहीं हुआ। आप इसका बेटा बाजार से जो पंसारी की दुकान से ले लीजिए, सिंगाड़ा खुश्क के नाम से मिल जाता है, आप अगर खुद बना सकते हैं तो 2 किलो सिंगाड़े को ऊपर से इसका छिलका हटा के और इसको सुखा लीजिए धूप में और उसके बाद इसको पिसवाएं। मुश्किल है, इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी पंसारी की दुकान से ले लें। जी हमारे पास एक कॉलर है, सलाम अलैकुम। जी कौन साहब, कहाँ से? मैं हैदराबाद से जाफर बात कर रहा हूँ सर। जी फरमाइए सर। सर मुझे शुगर है तकरीबन 8 से 9 साल हो गया। अच्छा, और तकरीबन अभी 10-15 दिन हो गया मेरे जो ना सर में शदीद दर्द है जो 2400 घंटे चल रहा है। अच्छा, उम्र कितनी है? सर की सबसे बड़ी बेचैनी, उम्र है 45 सर, 45 साल। ठीक। अच्छा दूसरी बात सर, ये जो पाँव के जो तले है ना उसके अंदर गुठली सी बन गई। अच्छा ठीक है जनाब। जी शुगर है मेरे को तकरीबन 8-9 साल से, अभी सुबह शुगर चेक किए सुबह तो 265 था। अच्छा अच्छा, तो ये पाँव में जो गुठली बन रही है तो आपने दिखाया डॉक्टर के, कोई तश्वीश की बात? डॉक्टर को दिखाया लेकिन उसने जो ना ये वेलोसिस वगैरह लिख के दिए पर उससे कोई फर्क नहीं हुआ। चलिए ठीक है। कॉलर है हमारे पास, लाहौर से 2 साल का बच्चा, उसे बोलना नहीं आता, इसके लिए ये है कि आकर करा असल मंगवा लीजिए, आकर करा को पिसवा के उसको पाउडर थोड़े से शहद पे मिला के उसके ज़बान पर लगाना है, इस तरीके से उसको रगड़ी है या फिर जो दुपट्टा होता है उसके साथ उंगली करके और उसको रगड़ी दिन में 3 दफ़ा, इससे काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट आएगा। फरजाना साहिबा तारिक, फरजाना तारिक साहिबा, इन्होंने बताया कि बेटी के बाल गिरते हैं, उसके लिए आप लोगों ने आमला का तरकीब में बता चुका, उसे बना के आप लगा सकती हैं। और तनवीर साहिबा, इन्होंने बताया कि शुगर का मसला है, शुगर के लिए मैं आज बड़ा अच्छा नुस्खा मैंने शुरू में बताया, इसको रिपीट में देख लीजिएगा। औलाद नहीं है इसके लिए आप इनफर्टिलिटी का जो मसला है, मेरे टेलीफोन के नंबर आ गए हैं उसमें आप बात करके और अपना जो सीमन एनालिसिस का शोहर का जो टेस्ट है वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या फ़ोन पर मुझसे शाम को 5 बजे से 9 बजे के दरमियान बात कर लीजिए। महविश जो है इसने बताया कि चेहरे पे बाल और बाल गिरते हैं, बाल गिरने के लिए तो बेटी तुम मुझे फ़ोन करना, मैं ऑयल एक भिजवा दूंगा और इसके लिए आप पुश्ते शीरी ले लीजिए 50 ग्राम, कोयला जो है उसको जला के उसकी राख जो है 50 ग्राम, फिटकरी 50 ग्राम और आटे वाला जो मैदा होता है वो 100 ग्राम, इन सब को मिला लीजिए और मिला के इसको अरके गुलाब में एक आटा सा बना के और फिर जहाँ जहाँ पे बाल हैं उधर आप थ्रेडिंग करवा के और फिर ये लगाइए, 2-3 दफ़ा करने से काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। और इसी तरीके से पिंडी से अली साहब थे और इनके जो मसला था बच्ची के ऑयल का, मैंने आपसे ये वादा किया कि मैं इस्लामाबाद 11 नवंबर को बैठूंगा तो आप वहाँ आ जाइए, मैं आपको एक ऑयल दे दूंगा। तैयबा साहिबा भी पिंडी से, वालदा, इनके लिए भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि मेरे से मिल लें 11 नवंबर को इतवार के दिन। टेलीफोन नंबर मेरे आ रहे हैं, उनसे मालूमात कर लें कि मेरा विज़िट जो है इतवार 11 नवंबर को है। मुनीर साहब फैसलाबाद से थे लेकिन इनकी आवाज़ हमें नहीं पहुंच सकी। आखिरी कॉल हमारे पास ये हैदराबाद से, जाफ़र साहब ने शुगर के मुतालिक बताया। शुगर के लिए आप जो दवाएं ले रहे हैं उसे कंटिन्यू करें और इसी तरीके से जो मैं अमूमन जो बताता हूँ उसके अंदर ये जो है आपका पनीर बूटी जो है आप ले लें, और इसी तरीके से आप इसे गुड़मार बूटी जो होते हैं, पनीर बूटी 50 ग्राम, गुड़मार बूटी 50 ग्राम, जामन खुश्क 50 ग्राम, नीम के पत्ते खुश्क 50 ग्राम, करेला खुश्क 50 ग्राम, ये पांचों चीज़ें जो है 50-50 ग्राम पिसवा लीजिए और उसके बाद इसका पाउडर सुबह शाम खाइए। और बाकी मैंने जो चीज़ें बताई हैं प्रोग्राम के रिपीट में भी आप देख सकते हैं कि मैंने ये बताया आज कि भिंडी बहुत अच्छी है शुगर के लिए, और इसी तरीके से कड़ी पत्ता जो होता है, कड़ी पत्ता जो है ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाए। कल इंशाल्लाह ताला जो प्रोग्राम होगा मैं कोशिश करूँगा कि उसके खवास आपके सामने रखूँ, और ये बड़ी उम्दा चीज़ है क्योंकि कराची के हर इलाके के अंदर किसी ना किसी घर के अंदर इसका दरख्त मैंने देखा है, ख़ास तौर पे फेडरल बी एरिया, गुलशन हो गया, औरंगी टाउन की तरफ मैंने देखा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और काफ़ी लोगों ने इसको घरों पे लगाया हुआ भी है, वैसे छोटे छोटे गमलों में इसको लगाया जाए। कल इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला आपसे बात करेंगे। और आज जो हमने प्रोग्राम किया इसमें आपने देखा कि हमने सिंघाड़े के ऊपर आपको बताया कि सिंघाड़ा जो है बड़ी उम्दा चीज़ है और इसका इस्तेमाल जो है कैल्शियम की कमी को दूर करता है, और इसके इस्तेमाल से ये है कि जो अमूमन दिमागी सलाहियत भी बेहतर होती है, और वो बच्चे जो कि कमज़ोर हैं उनके लिए कि इसका इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ दूध का शेक बनाने के आप ये जो हिस्से होते हैं इसके, ये आप 3-4 ले लें, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल दिल की तरह ये होता है। तो ये सिंघाड़ा बड़ी उम्दा चीज़ है, इसको आप तकरीबन 7 पीस जो है बच्चों को दे सकते हैं। इसको दूध में ग्राइंड करके उसमें चीनी डाल के बड़ा मज़े का बन जाएगा, इसका हलवा भी बनता है, और उसका इस्तेमाल सिंघाड़े के हलवे का किया जाए या इसके शेक बना के अगर बच्चों को दिया जाए तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है। कराची में तो अभी मेरे पास जो चीज़ें कि ये अमूमन बड़ी आराम से जो है वो मिल जाता है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अल्लाह ताला ने खैर की तो कल किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।